juu ya maudhui ya uzushi wa ihtifali ya maulidi katika mwezi wa Rabiul Awwal, na hawamalizi Rabiul Awwal watizamini itakuwa ni jambo liendelealo maulidi hayo, itakuwa wengine wamechelewa kupata michango, mambo hayakukaa sawa, yatakwenda mpaka itafika Rabiul Awwal nyingine vile vile, na wengine watakuwa wanafanya yale maulidi ya mwaka jana wakati Rabiul Awwal chaingia nyingine vile vile. Tunasema kuwa huo ni uzushi. Kinywa kipana kuwa ni ibada iliyozuliwa. Na yule ambaye ameona sisi ni waongo katika tuyasemayo, na akatupa tukisema 20, wanaosikiliza wakubali kupokea mawili tu, yote ni uongo. Aljawabu, hilo si jambo la kushtua wala la kutisha wala si kitu kigeni kutokea. Aliye mbora kuliko sisi alipokuwa Maka akizungumza, na anazungumza kwa mujibu Mwenyezi Mungu alivyomtuma, akimaliza mazungumzo nyuma yake anakuja Walid bin Mughira, au atakuja Aba Jahli, na watasema ya kwamba huyo aliyokuja hapo kusema haya yote ni uongo. Haijambo sisi mtu katuachilia katika 20 katupa mawili, haijambo sana. Aliye mbora kuliko sisi akizungumza anaambiwa kasema uongo yote. Yote. Na wakati wanasema kwamba kasema uongo, amana zao anazo yeye. Pale Maka hawakumpata mwingine kukaa na amana zao, hakukuwa na mwaminifu isipokuwa yeye. Na kabla ya kupewa utume, wao wanajina wakimwita As-Sadiq Al-Amin, mkweli mwaminifu. Kwa hivyo hili si jambo la ajabu, si jambo la ajabu kabisa, bali ndo anazidi mtu kama na habari kutoa publicity kumpa mtu wakati anampa hadhi ambayo si yake. Na kama hasadiki, basi naangalie tangu alipotamka maneno hayo ile publicity itakuwa kubwa namna gani. Hata waliokuwa hawataki kuja msikitini sasa itabidi waje wajasikilize huo uongo wenyewe ukoje, kwamba katika 20 tunayozungumza sisi katika misikiti hii Kikwajuni na raha leo, basi yote ni uongo. Labda kama atachukua mtu achukue mawili. Umetustahi sana naona, umetuheshimu sana naona, umetutukuza sana naona. Kama hukughafilika ilikuwa useme zero, yote ni uongo, na sio kubakisha mawili, kwa sababu ndivyo mtume Mwenyezi Mungu alivyoambiwa hivyo, yote ni uongo. Na akaitwa yeye kadhabun, sahirun kadhabun, mchawi tena muongo. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasimulia hivyo, waqala al-kafirun in hadha illa sahirun kadhabun. Si jambo la kustaajabiwa hilo, lakini huko nyuma waliokuwa wakisema hivyo alkafiruna. Sasa kama utakutangaza mwenzetu kwamba ushakuwa kafiri, twambie makafiri ndio walikuwa kimjibu mtume hivyo, sahirun kadhabun. Sasa tunakuja na hayo tuyasemayo, na watu wapime, tunasemea kwenye kima gani, dalili gani, uzito gani, halafu atuambie ni yepi ya uongo kwa dalili. Lakini na halafu tuko tayari kupokea kweli, tupe hiyo kweli ulionayo, baada ya kwamba haya ni ya uongo, tupe ile kweli ambayo unayo wewe. ومن علامات محبة الله تعالى. Hayo ndo tunayozungumza sasa. Sasa pima ule ukweli ulipo na uongo ulipo. Tunasemaje? Na katika alama za mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtukufu, takwimu ma yuhibbuhu Allah, takdimu ni kuyatanguliza, ma yuhibbuhu Allah, yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu zaidi. Kama ni uongo huu, tufahamishe kweli unayoiona. Sisi tunasema wa min alamati, na katika alama mahabbatillahi ta'ala, ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kama mtu anampenda Mwenyezi Mungu, iko alama rasmi inakuja. Takdim ni kuyatanguliza, ma yuhibbuhu Allahu, yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu, ala ma tuhibbuhu nafsu, kuliko yale mambo ambayo inayapenda nafsi. Je, unasemaje Muislamu? Uko tayari kufungua mjadala wa debate hapo sasa? Kama hivyo sivyo, idha kana ma tuhibbuhu nafsu, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yawe makubwa zaidi kuliko yale ambayo inayapenda nafsi, hususan idha kana ma tuhibbuhu nafsu, itapokuwa yale mambo ambayo inayapenda nafsi muaridhan, mambo hayo yamekwenda kinyume, yanapingana, lima yuhibbuhu Allah ta'ala, na yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu mtukufu. Nitatoa mfano, huwezi kuamini masikio yako kama nitakayokuambia ni mambo ambayo ya kweli yatokea duniani. Jana naangalia gazeti moja katika magazeti haya, yuko munajimu mmoja na mhifadhi, jina simtaje, ukitaka wewe angalia tu utaona. Yuko munajimu mmoja anaulizwa na Mkristo suala kuhusiana na mpenzi wake na shida anazozipata kwa mpenzi wake. Munajimu anaweza kujinasibu kwamba yeye ni Muislamu. Wallahi alazim, jawabu anompa, anamwambia fanya kama uwezalo, fanya kwa vyovyote vile huyu mpenzi wako, ukitaka mambo yende sawa sawa, uzae naye mke kabla ya ndoa. Amini usiamini, hivyo ndivyo ilivyo. Al-Haqq tabaraka wa ta'ala yakulu fi kitabihi al-aziz, wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hata kule kukurubia watalamali kutenda, usikurubia uchafu wa zinaa, kwa sababu innahu kana fahishatan, hilo jambo ni uchafu, wa saa sabila, na ni njia mbaya sana kupita binadamu. Munajim ambaye huenda akawa ni imamu katika msikiti wake pengine, anamwambiaje? Anamwambia fanya kama unavyoweza, ujitahidi na mpenzi wako, uzae naye mtoto kabla ya ndoa kwanza, zaa naye kwa zinaa. Mwenyezi Mungu anasema usikurubie, yeye anasema kwa vyovyote vile ufanye mpaka ufanye hivi. Vita vikubwa anakwenda against na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, naambie sasa, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yako wapi hapo? Na katika alama ya kumpenda Mwenyezi Mungu ni kutanguliza yale ayapendayo. Kama Mwenyezi Mungu katanguliza kwenye Qur'ani, amesema wala takarabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Mu'min kama anampenda Mwenyezi Mungu pala kama hapo, aonekane ya kwamba anakaripia, anagombeza, anafundisha, anatahadharisha, na ni kwamba yeye mwenyewe ni kigezo kwa watu vile vile, na sio kumwambia mtu fanya kama uwezavyo, chini juu juu chini, uzae na mpenzi wako kabla ya ndoa. Itakuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hayapo. Mtu anaridhisha nafsi yake namna inavyotaka tu. Kama qala ta'ala, kama ambapo Mwenyezi Mungu amesema hayo kwenye Qur'an al-Karim kwa kutuonyesha waziwazi maneno ambayo hayataki uwe na ilmu kubwa ya kujiulia kuyafasiri hayo. Minhu ayatun muhkamatun humma ummul kitabi, kwenye Qur'ani mna aya za hukumu ambazo hizo ndo msingi wa kitabu. Ingawa ukharu mutashabihat, nyingine ni aya ambazo zimekuja kwa mshabaha, zataka kidogo mtu awe na fani mbili tatu ili kuagua nini hasa kimezungumzwa. Lakini katika aya ambazo zimekuja muhkamatun ni kama aya hii. Kul, Muhammad sema kuambia, in kana abaukum, ikiwa baba zenu walokuzaini, wa ikhwanukum, na ndugu zenu mlozaliwa nao tumbo moja, baba moja mama moja, wa azwajukum, na wake zenu mnolala nao mkiamka nao na mkizaa nao, wa ashiratukum, na jamaa zenu wengine mbalimbali waliokuhusuni kinasab ambao mnarithiana, wa amwalu miqtaraftumuha, na kama kuna mali ambazo nyinyi mmezichuma mali hizo kwa shida, tabu na mashaka, jua mvua, wa tijaratun, na biashara mbalimbali ambazo takhshawna kasadaha, nyinyi mnaziogopea kuharibika kwake biashara hizo, mnaogopa zitadoda, zitaoza, zikichelewa zitaharibika. Kuna biashara ambazo takshauna kasada, wa masakin, na kama kuna makazi ya kifahari, majumba mmeyajenga ambayo tardunaha, nyinyi mnayaridhia kwamba hapa anaweza kukaa binadamu akaitwa binadamu, nyumba imetimia, ina kila kitu, wa masakin tardunaha, ikiwa mambo haya manane ahabba ilaikum, ndiyo mambo yanayopendwa zaidi kwenu nyinyi, minallahi, kuliko Mwenyezi Mungu, wa rasulihi, na mjumbe wake, wa jihadin, na kupigania dini, fi sabilihi, katika njia yake Mwenyezi Mungu, kama haya ndio yanapendwa zaidi kuliko, kama yale tulokutajia ni manane yanapendwa zaidi kuliko haya, fatarabbasu, basi kaeni msubiri, jambo linakuja kubwa sana. Fatarabbasu, kaeni hapo hapo, yapendeni hayo hayo, hatta yaatiya Allahu bi amri, mpaka Mwenyezi Mungu atakapoleta jambo lake. Na aya inamalizia kwa kuonyesha wenye kuyapenda yale, abaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarbawunaha, yale mambo manane yale, Mwenyezi Mungu anaimalizia aya kwa kusema wallahu la yahdi alqawma alfasiqina, Mwenyezi Mungu hawawafikii uongofu watu mafasiki. Ina maana ufasiki wenyewe ni jinsi walifanya, wametanguliza wazee, wametanguliza ndugu, wametanguliza wake, wametanguliza mali, wametanguliza makaazi, wakayapenda zaidi kuliko mambo ya Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu makasiriko yake anasema wallahu la yahdi alqaumal fasiqin, na Mwenyezi Mungu katu hatowafikia uongofu wa mafasiki. Ina maana jambo la kutanguliza mtu kwenye moyo wake kitu kukipenda, yale Mwenyezi Mungu akaweka nyuma, ameshakuwa fasiki zamani gani? Je, katika yale tunopewa 20 tuchukue mawili tundo ya kweli, na hili nalo tunamuomba atuwekee kwenye upande gani? Maana hapa watu wanaingia msikitini saa 5, ukiingia saa 5 hapa tayari na taabu kukuta msikiti wa Ijumaa watu saa 5 washaingia msikitini. Ina maana kwamba hao watu wanakuja kupokea uongo. Wafahamisheni jamaa, aya kama hii ukweli wake uko wapi, uongo wake uko wapi? Maana tunaambiwa sisi hapa tunayozungumza 20 chukua mawili tu. Je, aya ya Qur'an kama hii wapi tunaipachika, kwenye uongo gani na ukweli gani? tunasema ya kwamba waqulul haqqu min rabbikum, hiyo ndio haki itakayo mola wenu, na hatumtii mtu kamba sisi wala kabari kwa kumlazimisha lazima afuate. Hakuitwa mtu, amekuja mwenyewe kwa kuona kwamba pala fulani pananifaa. Faman shaa falyu'min, anaitaka mwenyewe na aamini haya. Waman shaa falyakfur, na anaotaka kukanusha machilie mbali akanushe. Na hayo yote hayo tunatoa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hakuna pahala pengine ambapo tunazungumza kwa ajili yake. Tayib, fata'awwada subhanahu, Mwenyezi Mungu akaweka makamio, man taqaddama, kwa yoyote ambaye katanguliza, ma tuhibbuhu nafsuhu, yale ambayo inapenda nafsi yake, min hadhihi al-umuri thamania, katika mambo haya manane tuliyotaja, ala ma yuhibbuhu Allahu, kuliko yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda, minal hijrati wal jihadi, katika mambo ya kuhajiri na kupigania dini, wa wasafahu, na akamsifu mwenye kutanguliza mambo ambayo ya Mwenyezi Mungu yako nyuma yake, yeye akawa mbele, akamsifia bil fiski, kamsifia kwa tamko la fiski. Fiski maana yake ni kutoka katika taa ya Mwenyezi Mungu na kumchagua shetani ndio Mungu wako, ndio maana ya fiski hiyo. Al-fasik huwa alladhi kharaja min taati rabbihi, fasik ni yule ambaye katoka katika taa ya Mola wake, amekuwa muhuni, amekuwa ni muovu, amekuwa mbaya sana katika jamii, ni mtu wa kutengwa, ni mtu wa kuogopwa, kwa sababu ni fasiki, anaweza kuambukiza watu wengine katika ufasiki huo. Wadhālika yaqtadhi, na haya yana hukumu moja kwa moja, wujuba taqdimi ma yuhibbuhu Allahu, wajibu wa kuyatanguliza yale anayopendelea Mwenyezi Mungu, ala ma tuhibbu nafs, kuliko yale ambayo mambo hayo inayapenda nafsi. Je, yuko tayari mtu kusimama katika mjadala katika hati tunayozungumza, percentage gani atatupa kwamba ni kweli na akatabakishia yale ya uongo? Yapi yale mawili tu tupewe? Tunaona fahari kupewa mawili, mtume wa Mungu akupewa hata moja. Hata moja akupewa. Akizungumza anakuja Walid bin Mughaira anasema yote yote anazungumza uongo. Na mimi nisikilizeni sasa mashairi yangu, mimi ninasafiri na kwenda mpaka Sham kule, naona ulimwengu ulivyo na hivi na hivi, anaanza kutoa mashairi yake pale. Haya ndio mambo ya kweli kweli, yale yote Muhammad msichukue hata moja, hata moja msichukue. Hakuna lolote jipya wala geni katika hayo. Na naona mtu katustahi, sijui anaogopa nini, sijui kutobakisha mawili. Anaogopa kitu gani? Sema kwamba yote ni ya uongo, halafu wewe simama pahala, wape ile kweli ilivyo. Kote kwenye Qur'ani umeegemea aya gani? Kote kwenye hadithi ya mtume umeegemea hadithi gani? Na sisi tuko tayari, wakati utapoeleza wewe kweli wako, tuko tayari kwenda nao kinyume, manake utakuwa umekwenda kinyume. Na hapo tutakueleza kwamba hili silo kwa aya kadha, hii silo kwa hadithi kadha. إذا تعارض المحبوبان تنipo utakuwa imekwenda kinyume na yale yenye kupendwa mawili. المحبوبان yenye kupendwa wawili hapa ni Allah wa rasuluhu. Wa ba'da mahabbati Allah, na baada ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu Taala aliye juu ya kila kitu, tajibu mahabbatu rasuli, hapo tena sasa yanafatia mapenzi ya kumpenda mjumbe wake. Je, Muislamu uko tayari, kama wewe ni Muislamu, kwenda kinyume na maneno haya? Yaani yuko yoyote ambaye watakumtangazia tumpende sisi, watakumtia kamba utuburure tumpende, tukamacha Mwenyezi Mungu na pahala baada ya Mwenyezi Mungu, sisi tunasema kinyo kipana ni Muhammad ndo anafuatia hapo. Yoyote aliyokuwa anapinga hapo ajitokeze hadharani. kwamba hapana, si huyo, ni jambo jingine, yajitokeze hadharani. Sallallahu alayhi wa sallam, tena kumpenda mtume huko iwe akthara kwa zaidi min mahabbati nafsi, kuliko namna anavyoipenda mtu nafsi yake, wal mali na mali yake, wal walad na mwanawe vile vile, wal walidi na hata baba yake vile vile. Qala alayhi salatu wassalamu, muhuri wetu tunapozungumza tunakupiga ribbit kwenye aya ya Qur'ani au kwenye maneno ambayo mtume kasema, tutafutie palipo uongo ambapo utatubakishia kweli ni mbili tu, tutafutie ukweli iko wapi na uongo uko wapi. Allahumma ishhad, e Mwenyezi Mungu shuhudia vita vinavyopigwa dini yako, na tunakuomba, tunakuomba ya Allah, kama ulivyotuonyesha nguvu zako na kama ulivyotuonyesha ukauli yako ya kweli ya kwamba inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumu ashhadu, itimize Mwenyezi Mungu dunia nzima ione maneno haya ukweli wake ulivyo, kama ulivyotuonyesha mara nyingi, na sasa vile tunakuomba utuonyeshe. Qala alayhi salatu wassalamu, mtume kasema la yu'minu ahadukum, haikukamilika imani ya mmoja wenu. Ar-rasulu yakulu hadha al-kalam, mtume Mwenyezi Mungu anasema neno hayo, hatta mpaka akuna ahabba ilayhi, mimi ndo nani wewe, yeye mwenyewe Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, mpaka leo mimi ahabba ilayhi, ndiyo ninopendwa zaidi kwake yeye, minu waladihi, kuliko mwanawe aliyemzaa, wa walidihi, na baba yake aliyemzaa yeye, wanasi ajmaina, na kuliko watu wote kwa maana ya wote, ukiwemo na wewe mwenyewe vile vile, mwenye kutoa tamko la kwamba hapa watu hawana ukweli wowote wayasemayo, wakitamka 20 basi pokea mawili tu, ukiwemo katika watu hao na wewe pia umo hapa vile vile, wanasi ajmain, na watu wote hawawezi kufua dafu mbele ya Muhammad. Ukiyapinga hayo, tunakusubiri, tunataka simjadala, tunangojea hoja. Wanasi ajmain, na watu wote vile vile, wa min alamati mahabbati rasul, na katika alama za mapenzi ya mtume, kila kitu kina alama yake. Ha, ukimpenda umpendaye lazima kuna alama za kumpenda bwana. Innal muhibba liman yuhibbu mutiu, hakika mwenye kupenda kwa yule mwenye kumpenda lazima amtii, lazima amfuate kwa anavyotaka. Katika alama za kumpenda mtume Mwenyezi Mungu, mahabbatu sunnatihi, basi ni mapenzi ya kuipenda suna yake. Utapojiona Muislamu unaichukia suna ya Muhammad na unawachukia watu wanaopigania suna ya Muhammad, jihakikishie kwamba humpendi mtume, ni adui yake mtume, wamchukia sana, kwa sababu katika alama zake ni kupenda suna zake, watamassuku biha, na kushikamana nazo, watakdimuhuma, na kutanguliza mawili hayo, au watakdimuha, na kuitanguliza suna hiyo, ala kauli kulli ahadin, kuliko kauli ya yoyote yule minan nasi, katika binadamu, wa ala kulli madhhabin, na utanguliza ya mtume kuliko kauli ya madhehebu yoyote. Usikasema madhehebu yangu mimi yamesema hivi, itakuwa mapenzi ya mtume hunayo, maana kila kitu kina alama zake. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu, na yale atakayokupeni mjumbe wa Mwenyezi Mungu au aliyokupeni, kama imekuja kwa sigha ya madhi haidhuru, na yale aliyokupeni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na kisha tupa mambo mengi mtume, fahudhuhu, amri kutoka mbinguni inasema hayo yapokeeni, yakamateni, tena mheshimu. Wa maana hakum anhu, na yale aliyokataza kwayo amri kutoka mbinguni kwa mfalme aliyemiliki mbingu na ardhi, amri nasemaje, alichokataza mtume wa Mwenyezi Mungu, fantahu, kama ni mu'min basi komeni, jizuilieni, yawacheni, yakimbieni, yaepukeni, wachilie mbali tena mtu kutilia hoja na kushindania. Inatakiwa ujiepushe mara moja tu. Hiyo ni alama ya katika mambo ambayo mtu kama anampenda mtume wa Mungu basi lazima awe hivyo. Wa min alamati mahabbati ar-rasul, na katika alama za mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallama, tarku ma naha anhu, ni kuyawacha yote aliyokataza, minal bidai, katika mambo ya uzushi, wal khurafati, na uongo wote uliozuliwa, wal mukhalafati, na mambo yaliyokwenda kinyume, kama qala alayhi salatu wassalamu, kama alivyosema mwenyewe juu yake rehema za Mwenyezi Mungu na amani, wa iyyakum, na tahadharini nyinyi, wa muhdathati al-umur, na mambo yenye kuzuliwa zuliwa katika dini nilokuja nayo mimi, fa inna, kwani kwa hakika, kulla muhdathatin bid'a, kila uzushi ni uzushi, hakuna uzushi utakokuwa ni kweli, hakuna uzushi utakokuwa ni ibada, uzushi ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kama ni uzushi kila kitu, basi mpaka umeme ni uzushi, mifereji ni uzushi, alimbadi uzushi ni mwingi. Mwenyezi Mungu alipofunga kufuli yake bana, alifunga katika dini, hakufunga duniani. Alipofunga alisema al-yawma akmaltu lakum dinakum, na kwa upande wa dunia aliacha mlango uko wazi kabisa, huru. Aliwaambia wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina, wal khayla hawa farasi, wal bighala na nyumbu, wal hamira na punda, litarkabuha, tunakuumbieni mwapande wa kupelekeni safari zenu. Hizi ni transport za wakati huo wa nyuma. Wazina na ni mapambo vile vile. Na Mwenyezi Mungu anawaambia kabisa, wa yakhluqu, ataendelea Mwenyezi Mungu kuumba vipande vingine, ma la taalamuna, vile ambavyo nyinyi hamvijui leo, mtakuja kuona mambo ya ajabu kabisa. Wakati huo ni mnyama tu ndo unatumika akusafiria katika majangwa. Hakukuwa na gari, hakukuwa na petroli, hakukuwa na chombo cha angani wala submarini wala baharini, hakukuwa na chochote zaidi ya mnyama. Lakini ishara ikaja kwenye Qur'ani, wa yakhluqu ma la ta'lamuna, Mwenyezi Mungu atakuumbieni vingine ambavyo nyinyi mlioko leo hamvijui. Na naam, na aje leo mtu duniani aje aone yule ambaye yuko kati yule akipanda punda na ngamia, na aje leo aje aone dunia inifikia katika pahala gani katika usafiri leo, na ule mwendo unaokwenda kwa muda wa mwezi mzima unakwenda kwa dakika ngapi leo duniani? Unaweza kuondoka sasa hivi hapa, sasa hivi ukaondoka hapa unakwenda Jida, basi naam, huenda ukaisali Ijumaa Jida sasa hivi. Ukikosea kidogo tu, basi naasi utaipata pale pale kutolia leo, na kabla kuingia magharibi utarejea hapa tena sasa hivi Unguja, kabla ya magharibi. Hakadha ni masaa mawili matatu tu. Insha Allah Taala tutakuwa tukiendelea bado na maudhui hii muhimu mno, maana hapa ndio panapo msingi wa mambo yote. Ukiweza kuwaachisha Waislamu kumzulia mtume Mwenyezi Mungu uongo katika ibada, basi ndiyo maana yake unawasogeza katika mwendo wake, na ukiwaleta katika mwendo wake. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema, man ahya sunnati fakaannama ahyani, aliyehuisha mwenendo wangu kama kwamba kanuhuisha mimi. Wa man ahyani, na mwenye kunuhuisha mimi, fakad ahabbani wa ataani, amenipenda na amenitii. Huisha mwendo wa mtume kama umemhuisha mwenyewe. hapo ndipo kupakamata muislamu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inna nashku ilayka da'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawana 'anil nasi ya rabbal alamin. Anta rabbul mustada'afina wa anta rabbuna ila man takiluna ila aduwin mallaktahu amrana أم إلى بعيد يتجهمنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علينا غضبك أو تحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى فلك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر بنا حفرة هو واقع فيها. اللهم هو واقع فيها. اللهم هو واقع فيها. ومن نصب لنا شبكة الخداع فاجعله يا ربي مساقا إليها وأسيرا فيها. اللهم من نصب لنا شبكة الخداع فاجعله يا رب العالمين يا قوي يا عزيز فاجعله يا رب مساقا إليها وأسيرا لديها ومساعدا فيها. رب نجنا من القوم الظالمين. رب نجنا من القوم الحاسدين. رب نجنا من القوم الماكرين. رب نجنا من القوم المنافقين. رب نجنا من القوم الظالمين. اللهم عليك بكل من كادنا بالسوء. اللهم عليك ثم عليك بكل من كادنا بالسوء. نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا متين. اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين. اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين. اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين. اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين. اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين. اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين. اكفنا شر الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونفوض أمرنا إلى الله والله رؤوف بالعباد. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Ndugu Islamu, nakuhusieni kama vile ninavyohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya yake tukufu, A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Yoyote yule anayedhani ya kwamba Mwenyezi Mungu hatamnusuru mtume wake Muhammad, na anadhani ya kwamba Mwenyezi Mungu hataitimiza ahadi yake ile aliyosema ya kwamba yeye atawanusuru tu wale ambao wanainusuru dini yake. Kama yuko ambaye anadhani ya kwamba Mwenyezi Mungu hatomnusuru mtume wake na hatowanusuru wale ambao wanainusuru dini yake hapa duniani na akhera, kama yuko anayedhani ya kwamba Mwenyezi Mungu hatawanusuru watu hawa, basi faliyamdud bisababin ila samai, akitaka ahakikishe basi na atundike kitanzi juu, akanyage kinu tundike kitanzi juu, halafu ajitie katika shingo yake kitanzi kile. Thumma liyaqta, kisha kile kinu alichokiwekea miguu akisukume hivi kwa miguu yake, halafu angalie mambo yatakuwaje. Faliyandhur, kisha angalie hali yudhhibanna kaiduhu ma yaghiz, je yameondoka yale machungu au ule ubaya aliyokuwa na uchukia umeondoka, vile vitimbi alivyokuwa anavichukia je vimeondoka au vimebakia bado vipo? Ndugu wa Uislamu, dini hii ya Kiislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna yoyote awezaye kuizima. Uislamu ni nuru ya Mwenyezi Mungu. Ni mfano mtu kukaa duniani akakaa katika ardhi akalipuliza jua kwa mdomo wake ili kwa nia ya kwamba analizima jua nuru yake, bila shaka atajiangamiza mwenyewe na jua halizimiki kabisa kwa mdomo wake. Basi ndio hivyo hivyo Uislamu ni nuru ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ni nuru ya Mwenyezi Mungu hakuna yoyote ambaye anaweza kulizima au kuuzima Uislamu. Mwenyezi Mungu anasema yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim, wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao, kwa midomo yao. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha almushrikun, na Mwenyezi Mungu au walau kariha alkafirun, Mwenyezi Mungu ataitimiza tu nuru yake hata kama washirikina au makafiri watachukia, lakini Mwenyezi Mungu lazima itimize nuru yake. Ndugu Islamu, kuna gazeti hili la jana Nipashe limezungumzia kwa ufupi tu kuwa misikiti isiyomwombea dua kiongozi wa nchi ifungwe mara moja. Na mazungumzo haya yamejadiliwa katika baraza la wakilishi. Kwa ufupi wamechangia waliochangia. Wamezungumza waliozungumza kwa misikiti ifungiwe ilikuwa haimtaji kiongozi wa nchi ifungwe mara moja, na hasa wakaozungumza msikiti wa Rahaleo na msikiti wa Kikwajuni. Ya kwamba yote yanayozungumzwa ni uongo mtupu. Kama watazungumza 20 basi kamata mawili tu ndio ya kweli, lakini yaliobakia 18 yote ni ya uongo. Halafu wakazungumza kwa misikiti hii ni kwamba wanazungumza mambo ambayo hayamu kabisa katika Uislamu, na wakataka msikiti wa Rahaleo warejeshwe wenyewe wa asili. Na mmoja kuhakikisha asema kama haukufungiwa msikiti wa Rahaleo wakaondosha viongozi wake na wakakabidhiwa watu wengine wa asili, yeye anasema anatishia kuzuia shilingi. Sasa tutajadil kuzuia shilingi nini maana yake, kwa sababu kuzuia shilingi maneno haya aseme labda waziri wa fedha atazuia shilingi kwa mapato, hatutoa mapato. Lakini yeye mtu huyu ni mwakilishi tu, atazuia vipi shilingi na yeye ni mwakilishi? Kwa maana hiyo pengine amekusudia labda kujiuzulu. Kama haitozuiwa msikiti wa Rahaleo wakaondosha watu wake na kukabidhiwa watu wengine wa asili waliokuwepo, sijui ni wapi hao. Ndugu Waislamu, kwanza tukiangalia sehemu ya mwanzo hii kwamba wametaka ifungiwe kwa sababu hawamtakii kiongozi wa nchi, hawamuombei dua. Ndugu Waislamu, sisi huwa tunaombea dua kila aliye Muislamu, kila khatibu ambaye anapanda hapa huwa anasema Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, Mwenyezi Mungu wasamehe waumini wanaume na waumini wanawake, wal muslimina wal muslimat, kwa sababu iman al mu'minuna ni imani kubwa. Kwa hivyo kuna wengine wana imani ndogo ndio wanaitwa muslimun. Kwa hivyo na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Kwa hivyo tayari tena tunasema alhayau minhum walamwat, walio hai na waliokufa. Kwa hivyo tayari kila aliye Muislamu tayari ameshaingia katika dua hii. Na vile vile huwa tunaiombea dua nchi, tunasema Allahumma ja'al hadha albalada amina, e Mwenyezi Mungu ujalie mji huu uwe ni mji wa amani. Ya atiha rizquha raghadan min kulli makani, mji huu ujiliwe na riski kwa urahisi kabisa kutoka kila sehemu. Kwa hivyo tunaiombea nchi ipate amani, na tunaombe na ipate baraka, na tunaombea Waislamu wote. Hasa ukisema kuwa haombei dua kiongozi wa nchi, maana yake sijui unakusudia vipi. Ama kutaja hususa fulani, jambo hilo hakuna kitabu chochote. Na kama mnaona nyinyi wakilishi kuwa kiko kitabu ambacho kinazungumza kuwa lazima mtu muombe dua kwa kumtaja jina, basi tunakwambieni wakusanyeni mashehe wenu huko baraza la wakilishi, na sisi tuko tayari kujadiliana nao, japo kitabu cha uongo kinachosema ni nguzo kumuombea dua kiongozi wa nchi kumtaja kwa hususa. Tuko tayari, tuiteni wakati wowote, muwakusanye mashehe wenu watuonyeshe japo kitabu cha uongo. Tunasema japo kitabu cha uongo kinachoeleza kwamba ni nguzo au ni moja katika sheria au sharti ya kusihi sala kuombewa dua kiongozi wa nchi kwa kutajwa hususa. Jambo hilo hamna, kitabu chochote hamna. Na ama kusema misikiti hiyo ifungiwe kwa sababu wanachanganya dini na siasa, sasa tunashangaa nyinyi waakilishi, tunashangaa sana nchi imekumbwa na njaa kubwa. Imekumbwa na njaa kubwa, haijawahi kutokea. Leo sukari inauzwa kilo 600. Mabalaa yameingia ya njaa. Mtu mimi hapa binafsi nina hutubu, sijui nyumbani nitakula nini. Njaa imejaa kila upande. Leo badala ya kujadili jinsi gani ya kuongeza uchumi, mnakuja kujadili mambo ya dini. Na nyinyi mnasema si watu wa dini, serikali haina dini. Tena inakuhusu vipi nyinyi? Nyinyi inahusu namna gani kwenu nyinyi mpaka mnajadili mambo ya dini? Sisi tunachanganya dini na siasa? Sisi nyinyi ndio mnaochanganya siasa pamoja na dini. Inahusu vipi jambo la dini kujadili katika baraza la wakilishi? Kwa hivyo moja kwa moja mnaenda kinyume na katiba zenu wenyewe mnaosema serikali haina dini. Au ndio leo mnatubainishia kwamba mnayo dini? Kwa hivyo ndugu Waislamu, habari kama hizi zisikubabisheni kwa chochote. Habari kama hizi muwe kitu kimoja. Na ama huyo ambaye amesema kwamba haukushughulikiwa habari hii ya misikiti iliyokuwa haimtaji rais kwa jina, ifungwe mara moja, au anatishia kuzuia shilingi. Mimi sijafahamu vipi amekusudia, ima kuzuia shilingi kwa maana angalisema kuzuia shilingi kwa maana yeye ni waziri, labda atazuia fedha watu wasitumie, lakini ni mwakilishi wa kawaida tu. Hasa kama amekusudia kuzuia shilingi kwa sababu labda atajiuzulu, basi na mimi ninamhakikishia kwamba kama misikiti hii itafungwa, yoyote ile ambayo haimtaji kiongozi kwa jina lake, kama itafungwa, basi wafahamu Waislamu jambo hili wako kitu kimoja. Wasizani kwa itakuwa ni msikiti wa raha leo tunakikwajuni. Na kama utafungwa misikiti hii na pasitokee chochote, na mimi kuanzia leo najiuzulu kuhutubu. Yesu atajiuzulu, basi na mimi rasmi najiuzulu kuanzia leo kuhutubu kama misikiti ya Waislamu itafungwa na pakawa ni kimya tu. Ndugu Waislamu, nakuhakikishieni jambo hili si la kikwajuni na raha leo tu. Nimewasikia Waislamu mpaka wale walokuwa hawasali, lakini wanasema kwa jambo hili watatumaliza Unguja na Pemba. Hawakubali. Kama mmezoea kuua, mmezoea kuua, basi tayarisheni risasi kwa jambo hili. Waislamu hawatukubali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim, aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بين يدي الساعه من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اما بعد ايها الاخوه المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله. Enyi ndugu Waislamu, ninakuhusieni kama vile ninavyohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hao wakilishi ambao wako huko baraza la wakilishi, kuna mambo mengi ya kuchangia. Sijui kuna tamasha, sijui la Mzanzibari, sijui kuna tamasha gani. Yote haya ni mambo wakae wachangie, kwa sababu haya ni mambo ambayo ndio yanosababisha kuleta mabalaa. Watu wanaenda uchi, watu wanafanya ufiska mbali mbali. Kwa hivyo ilikuwa wachangie kwa jambo lile halifai. Kwa jinsi Uzanzibari wetu ulivyo, jambo lile halifai. Lakini leo masikitiko makubwa wanakuja kujadili mambo ya dini na wao tayari wameshitangaza kuwa hawana dini. Yaani tayari wameshosema ya kwamba wao hawana dini, tena inahusuje wao kuchanganya mambo ya dini pamoja na siasa kwenye baraza. Tena imebidi kuanzia jana juzi hakuna jambo lolote linaloongewa isipokuwa ni kuhusu misikiti tu. Basi Waislamu katika jambo hili tunawahakikishia kuwa sote ni kitu kimoja na hakuna hata mmoja. Kama wao walifikiria kwa itakuwa ni misikiti ile midogo, ni misikiti miwili mitatu tu, basi jambo hilo waondoshe fikra zao kabisa, bali Waislamu katika jambo hili ni misikiti yote. Hawatokubali msikiti wote kufungwa. Halafu iwe hivi hivi bure bure. Kama wamejiandaa kwa sababu ya kuua, sisi tuna hakika ya kwamba wao kazi yao wanataka kuua tu. Wana lengo la kuua mathalan Unguja nzima na Pemba, halafu walete watu wao, halafu wafanye mipango yao wanaojua. Lakini katika jambo hili Waislamu wote tuko tayari kufa. Kama kuna risasi zitayarisheni kabisa. Kwa jambo la kufunga misikiti ya Mwenyezi Mungu hatuko tayari. Waislamu katika jambo hili tuko kitu kimoja. Na yoyote yule anayepanga njama basi afahamu ya kwamba yeye kaumbwa na yuko ambaye amemuumba, na Mwenyezi Mungu yeye ni mkubwa zaidi na njama zake ni kubwa zaidi. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa zaidi, na yeye atainusuru tu dini yake isipokuwa watu wafikishe tu. Jambo kama hili haifai kabisa kunyamaziwa. Kwa sababu leo kama hili kama watu watanyamaza, kesho itachangiwa kwa Qur'ani ni bora gazeti la Uhuru kuliko Qur'ani hii. Kesho itachangiwa hivyo. Kwa hivyo ni lazima tuseme mambo kama haya. Na sisi tunawahakikishia kama watachukua hatua yoyote kuhusu kufunga misikiti hii, basi Waislamu katika jambo hili wako kitu kimoja. Idha gharatka quwwatuka, na kama nguvu zako ndizo zitakufanya ufanye kibri kwa nguvu zako, fanzur ila quwwati al-aziz al-jabbar min fawqika, angalia nguvu za Mwenyezi Mungu mwenye nguvu zaidi ambaye yuko juu yako. Halafu jipime wewe na Mwenyezi Mungu, nani mwenye nguvu zaidi? Kulikuwa na watu hapa walisema wana uwezo wa kuingoa misikiti yote ya Mwenyezi Mungu, kuivunja. Leo hata uwezo wa kuvunja kibanda hawana. Hapa hapa duniani hawajaondoka. Idha gharatka maluka, kama mali yako ndio itakufanya upande kibri na ufanye jeuri, basi fa inna Allaha akhsafa Qaruna wa mali, hakika Mwenyezi Mungu amemdidimiza Qarun pamoja na mali yake. Mali haisaidi kitu. Mwenyezi Mungu anasema fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, tukanzamisha yeye Karuni pamoja na mali zake, mali yake na majumba yake tukanzamisha ndani ya ardhi. Famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi, hakujitokea kikundi chochote kilichoweza kumnusuru badala ya Mwenyezi Mungu. Wama kana min almuntasirin, wala yeye mwenyewe hakuwa mwenye kujinusuru. Idha gharraka aqluka, na kama akili yako ndio itakufanya upande kiburi na jeuri, ndio ukachangia hayo uliyochangia, basi fa inna Allaha ahlaka Ubay ibn Ka'bi ma'aqli, Ubay ibn Khalfi ma'aqli, hakika Mwenyezi Mungu amemwangamiza Ubay ibn Khalfi pamoja na akili yake kubwa aliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu akamwangamiza. Kwa hivyo mambo haya ya dini mtu atahadhari asiingilie. Yeye ameona ni jambo jepesi. Nitatamka tu hivi na nini? Jambo la Waislamu si jambo jepesi. Na kama mnaona ni jambo jepesi, jaribuni hizo ahadi ambazo mmezitoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا عن الناس. يا أرحم الراحمين أنت ربنا وأنت رب المستضعفين. إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، ولك العتب حتى ترضى، ولك العتب حتى ترضى. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وعليه صلح أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربنا إنك آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. حسبنا الله ونعم الوكيل على من كادنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على من أراد أن يكيدنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على من أراد أن يكيدنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على من أراد أن يكيدنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الكريم أذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.